comienza Valencia Abierta con Chimo Rovira. Bona gent, bon dia i salut. Ja són les 12 i 32, si és que passa el temps que, escolta, que no mos aclarim. Ja és dijous 30 d'abril de 2015 i així estàs en bona companyia en la teua ràdio, la de sempre, la valenciana, la 97.7. Arranca València Abierta. Ja ens comentava ahir Arantxa Ferrer que en casa Ferrer ja està el cubito, la pala, el patito, flotauret, el biquini, tot a punt per al cap de setmana que van estar les platges, i, bueno, les platges, les muntanyes. Che, que bo, molt que m'alegre, molt que m'alegre. I que vinguin turistes així a fer gasto també. Arantxa, ja està tot clar. Què tal, Ximó? Molt claret, bé. Claret. El pronunciador també el té. Sí, perquè les previsions diuen que va fer un cap de setmana estupendo, així que agafar un poquet de color que no està mal, no? Hola, com mola. Ara després vindrà César Molins ja a donar-nos el pormenor, saps? El detall, però, efectivament, la cosa pinta molt i molt bé. I Sílvia Tomàs, com porta la marxa? Bé, bé. Ui, que guai, tres dies per davant per a... per anar al cine. Los Vengadores. Ostres, jo estic... Estem tots. És una cosa ahí de... Ai... Sí. Quan estrenaren la primera... En esta segona no estic tan, tan excite. Però quan estrenaren la primera... Era... És que estava, buah, estava tot el dia com de subidón, de veres, eh? D'adolescents, de... Sí, completament. Sí. Buah, és que diràs, però, quin, no, a veure, que vull jugar al València, no estàs més entusiasmat en això? Sí. I a partir de les 7:30, home, vaig enxufar-me jo a Manolo Montalt i Salva Folgado la retransmissió d'Esports 97 del partit, perquè en Vallecas tenim un repte de 3 punts. És de veure. Però tot això de Los Vengadores és que mos hem criat en els còmics de Marvel i anàvem al quiosco de cocaïna. Bueno, això que era molt cocaïna era molt popular allí en Gandia. O l'Amorosa, anaves a l'Amorosa, no sé què costaria. Costaria una pela o no sé. I el que fes és intercanvi. Sembla marciano, però era així. Vull dir, no compraves uno, tu compraves el primer. I en el primer, en tenies dos o tres, no en tenies molt més. De Marvel, tres o quatre, potser tindria. I els anava a canviar, a voltes en els col·legues, i a voltes anaves al quiosco i el canviaves per una pela, deixaves el que era d'això, i te tocava, bueno, agarraves un altre. Va, que ha salido el de Spiderman, va, tio, los cuatro fantásticos, Estela Plateada. Bueno, mos hem criat en Marvel i estem al·lucinats de que la tecnologia ha sigut capaç de recrear lo que el gran Stan Lee i tota esta generació extraordinària de vinyetistes i d'artistes crearen per a tota la generació que mos criarem en els anys 70. Pues bendito seáis, de veritat, perquè és que és una passada. Thor, és que el nòvio de la Pataki. És que és Thor, ell, és que és igual. El Pataki, com està el Pataki? Sí. L'altre maroto, el de la moto. Bueno, este Robert Downey Jr., que està estupendo ahí. Pareix que li han fet el paper padell, home. Bueno, pareix no, l'han fet el paper padell. Perquè sí. Que és un dels productors més importants del cine. Mi Scarlett Johansson. És brutal. Bueno. Que no te desperdici. Che, de categoria. Això serà a la 1:30, després de parlar de l'actualitat futbolera i de contar-vos propostes xules, interessants, gastronòmiques per al cap de setmana i també les futboleres. Però avui hem quedat en un company redactor del diari Levante, el Mercantil Valenciano, perquè volem, a veure si podem posar una miqueta d'ordre i aclarir-nos en el tema del cas de la Diputació. Sabeu com està el tema? Ahir n'hi ha un escàndol. Ahir n'hi ha una dimensió de moment, presumptes irregularitats, però greus, molt greus, que estan afectant i està fent molta mella al PP. D'ahir a avui, d'un dia per a l'altre, estan canviant les coses d'una manera bueno, increïble. I en el nostre, que és el teu diari, pues estem fent un seguiment exhaustiu a les novetats. De fet, el mateix president de la Diputació, Alfonso Rus, se troba en una situació incòmoda. Està... se'l veu contra les cordes. Està fent, a més... bueno, està defensant-se conforme pot l'home també, perquè és que, com ell mateix diu, no sé d'on venen els tirs, però tirs estan arribant-li i molt certers. I en 10 hores de gravació que té la Fiscalia, de les quals va saber si alguna cosa que realment poden col·locar en una situació molt compromesa el futur del president de la Diputació i del seu entorn més pròxim, com és el vicepresident Máximo Caturla, qui fora vicepresident de Rus en Diputació. Máximo Caturla és avui portada de Levante perquè diu que la investigació apunta precisament a Caturla com un dels responsables, dels capos d'esta trama d'Imelsa. Aclarirem què és el que se feia en esta empresa pública o a través d'esta empresa pública, quines eren aquestes irregularitats que està investigant la Fiscalia, de quants diners podem estar parlant, qui són els responsables i fins a on pot arribar esta trama, que també implica, en fi, alguns capítols de personatges, si se vol, secundaris, però hi ha argument per a fer una pel·lícula. En companyia del gran Quico Arabí, de Francesc Arabí, tractarem d'explicar-vos de manera, en fi, clara i per a que tot el món entenga en quina situació, qui és qui en esta trama, com està la, entre cometes, pel·lícula, i la situació en quin temps judicial també està. Perquè, ja ho saps, ahir escoltàrem dir unes declaracions del president de la Generalitat, d'Alberto Fabra, dir que sempre és molt prudent en el, bueno, el tema de la línia roja ha sigut un, en fi, una de les senyals d'identitat, diguem, del seu mandat, que ja ho saps que hi havia molt que agranar, no? Però és que ahir Fabra va dir que no va esperar a imputacions, que va actuar a expulsar del partit, s'entén actuar, si n'hi ha evidències. Abans inclús que hi hagi imputacions. Això s'ha de llegir també des de la perspectiva, bueno, de la guerra interna del Partit Popular, que sí, és un secret a veus, però ahir també declarava Alfonso Rus que no faria cap declaració d'aquest cas fins a després de les eleccions, a partir del dia 25 de maig, ell ho explicaria tot. Jo no sé si en totes les informacions que van eixint diàriament podrà no donar explicacions, perquè les conseqüències electorals d'este cas, en les dimensions que està agarrant, poden ser nefastes. Estem a menys d'un mes, el dia 24 del mes que ve, avui s'acaba el mes d'abril, estan les eleccions ahir, i això realment està posant en peu de guerra ara mateixa al mateix Partit Popular, que efectivament Alfonso Rus va dir l'altre dia, pues no sé si és fuego amigo, entenent que els tirs, és a dir, les informacions, les filtracions, podrien arribar des de dins mateixa del Partit Popular. En fi, aclarirem esta qüestió en Quico Arabí d'ací un minutet. Anem allà. Si lloras con la primavera de Vivaldi, si te chifla la pizza cuatro estaciones, si estás en la flor de tu vida o si tu prima se llama Vera y ves que se altera, es que te mereces una Vespa Primavera. Esta temporada en Aqua, más primavera que nunca, porque con tus compras podrás llevarte una Vespa Primavera. Aqua, Urban Shopping. Falleras y falleros, atención, aprovechen para venir a Casti porque llegan las segundas rebajas. Visítenos y se sorprenderá de lo poco que le va a costar su nuevo traje de valenciana, saragüey, torrentí y todos los complementos que necesita para lucir al máximo por el precio mínimo. Venga a las segundas rebajas de Bordados Casti y compare precios. Avenida Faitanar 26, Polígono Alquería de Moret, Picaña. Abrimos de lunes a sábado de 10 a 2 y de 4 a 8. Pasión Vega en concierto. Viernes 26 de junio en el Palau de les Arts Reina Sofía, Pasión Vega presenta las canciones del disco Pasión por Cano, un homenaje a la figura de Carlos Cano. Viernes 26 de junio, Palau de les Arts. Entradas ya a la venta en El Corte Inglés. Pedazo de promoción tienen ahora en Dormitienda. ¿Ah, sí? Todos los colchones a mitad de precio. ¿A mitad de precio en Dormitienda? Que sí, Pepe, que sí. Si un colchón vale 300 euros, ahora te lo llevas por 150. A mitad de precio todos los colchones. Vámonos pitando a Dormitienda. Dormitienda. Del 30 de abril al 3 de mayo vive las fiestas de Cofrentes. El sábado 2 de mayo, desde las 9 de la mañana, la maderada con la romería, el almuerzo y la recreación del descenso de maderas por el Cabriel. Disfruta de una fiesta única como la maderada, declarada de interés turístico de la Comunidad Valenciana. Y durante todo el puente, la primera feria gastrotour, con expositores de turismo y gastronomía, además de un mercado medieval. Este puente de mayo, Cofrentes es tu destino. ¿Tienes que pasar la ITV? No esperes más. Ven a las instalaciones de ITV de Levante y pasa la revisión de tu vehículo de un modo rápido, cómodo y sin colas. Pide cita previa a través de la página web laitv.com o del teléfono 902 54 11 60. Te esperamos en nuestras estaciones de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. ITV de Levante, a tu servicio. Migdia i 43, com vos diguem, anem a tractar d'aclarir qui és qui, en quina situació està, en quin punt la, entre cometes, pel·lícula, la situació, l'escàndol, que està fent molta mella i està esguitant molt al Partit Popular i està col·locant a Rus en una situació, Alfonso Rus, president de la Diputació de València, contra les cordes. El diari Levante, el Mercantil Valenciano, està seguint, dia a dia, novetats i cada volta, en fi, són més clares i cada volta estan més a prop de Alfonso Rus. Avui el titular és que la investigació apunta a un vicepresident de Rus, Máximo Caturla, un factotum del Partit Popular conegut, com un dels capos, un dels responsables de la trama d'Imelsa i qui està treballant aquestes informacions i de quina manera és el company Francesc Quico Arabí. Què tal, Quico? Bon dia. Bon dia. Caram, no me puc ni imaginar lo que n'hi ha en aquestes 10 hores de gravació que la Fiscalia té en el seu poder i de les que de quant en quant va filtrant-se alguna cosa. Impliquen directament Alfonso Rus? Sí, sembla la gent que ho ha escoltat, que tampoc és que siga molta, i sobretot fonts de la investigació que diuen és que efectivament són molt contundents i molt compromeses per a molta gent, entre altres pel president de la Diputació. Això sembla, sí, sí. La novetat que publiques avui i és la implicació i a més prou important de Máximo Caturla, home de confiança d'Alfonso Rus, el va nomenar com a vicepresident. Després tingueren un desencontre i s'allunyaren, però fon una persona de confiança d'Alfonso Rus. Quina és la implicació aixina en dos pincellades, a banda de que recomanem que se llegiu la informació de Quico Arabí, però era responsable de firmar Máximo Caturla és un vicepresident de la màxima confiança, és qui substituïix a Enrique Crespo, i evidentment substituïa a Enrique Crespo per decisió personal del president de la Diputació, i és el màxim responsable d'Economia i Hisenda. Imelsa és una empresa pública molt potent, treballa en càrrecs, en comandes molt concretes de gestió, en comandes de gestió, però al final de la correguda els diners venen d'Hisenda i d'Economia i Hisenda. I en tots els temes que s'estan investigant ara, baix sospita, els grans contractes d'instal·lacions esportives municipals, subvencionats per la Diputació, bàsicament els camps de gespa, en contractes com el de gestió tributària, tots els grans contractes, Máximo Caturla era una persona que estava, evidentment, molt al corrent de tot això. I quines serien aquestes irregularitats, Quico, que se cometien? Perquè, clar, estàs comentant això, una figura que se diu encomenda de gestió, que tu expliques en l'article com funciona perfectament, però anem a veure, ahí n'hi ha una licitació, unes condicions contractuals que s'han de complir per part de l'empresa pública i per part de la Diputació. Se votaven les condicions d'alguna manera? Així, el que s'està investigant és si hi havia una sèrie d'empreses pantalla, no?, que el que estaven fent era presentar factures falses per serveis que no han estat prestats a les contratistes de la Diputació. És a dir, perquè la gent ho entenga, el problema no estaria tant en el contracte de la Diputació d'Imelsa en una empresa, que en algun cas també, i caldria veure, perquè això al final és el que s'està investigant, si aquests contractes eren contractes que es donaven perquè podia haver alguna comissió de permís, no estaria tan ahí, sinó que a aquestes empreses es feren pagar un peatge, i un peatge es pot pagar de mil maneres, pot pagar a la clàssica, no?, és a dir, en bitllets en una bolsa de basura, que és el que tot el món s'imagina, però hi ha maneres més sutils, com per exemple a través de factures per serveis que no s'han fet, és a dir, facturació falsa. Què és el que estan investigant? Estan investigant facturació creuant entre les empreses de la trama i factures de serveis presumptament que no s'han fet. És més, la gent que coneix molt bé la investigació diu que tot el tema de les gravacions pot ser no farà falta ni tirar d'elles com a valor probatori. I d'aquesta manera evitarien també el tema de la invalidesa per com han estat, qui les ha fetes arribar a la fiscalia, és a dir, que no necessitarien ni les gravacions, això diuen. Diuen que tenen suficient documentació com per a poder acreditar determinades pràctiques. Encara que les gravacions estan ahí, avui te llegim que en una de les gravacions se fa o se diu que un dels empresaris hauria de, i entre comilles, passar por taquilla, segons diuen els àudios. Sí. Bueno, deduiríem que això passar per taquilla seria efectivament donar això diner per mais corda, com tu dius, pagar peatge que quedaria o que se desviaria, ja veuríem també, o directament a les persones o al partit, això també s'hauria d'estirar del fil. Com tu dius, aquestes gravacions arriben d'una manera també, si se vol, un tant peliculera, sí, perquè Marcos Benavent, que és el qui destapa la denúncia, la destapa efectivament Esquerra Unida i és el personatge principal i el que el sogre del qual, un sogre enfadat, pareixer, perquè hi havia una separació traumàtica de pel mig, és qui fa arribar a Esquerra Unida i Esquerra Unida, a la Fiscalia, aquestes gravacions. Gravacions que feia este home d'una manera també com pareixia la tienda de l'espia. Això és una cosa, en un aparatatge singular, no? Era un bon client de la tienda de l'espia, precisament. Sí, Marcos Benavent va estar, sembla que va estar anys, i tenia tota una fonoteca, no?, personal. Van desaparèixer, per cert, algunes gravacions que estaven en un llapis de memòria, en un pendrive, damunt la taula, van desaparèixer. No sé si aquestes concretament són les que, o una part de les que van aparèixer. Tal. Van desaparèixer de Diputació? Van aparèixer del seu despatx d'Imelsa. Del seu despatx. Sí. Van aparèixer del seu despatx d'Imelsa. És a dir, sembla que, i això per la gent que, pel seu entorn, per la informació que tenim, que era tan compulsiu en la gravació com deixat a l'hora de custodiar algunes coses. Correcte. Per dir-ho d'una manera que tothom Correcte. Ho entén. El paper de Rus, per tant, en tota aquesta trama seria de consentir, coneixia, quina podia ser la participació del president de la Diputació? Això és el que ha de determinar la investigació. En tot cas, així, cada dia que passa, això va començar per ser un problema d'un exgerent d'Imelsa. Després va passar a ser Imelsa. Després va passar a ser la Diputació. I, finalment, la presumpta trama sembla que era com una taca d'oli que anava per molts ajuntaments de la província de València. Vull dir que estem parlant i caldrà veure també si presumptament no afecta la qüestió del Partit Popular. Arriba també a l'Ajuntament de València, a càrrecs de l'Ajuntament de València, no a l'Ajuntament com a institució, sinó que determinada gent també està, apareix en les gravacions, i la magnitud d'este cas jo crec que encara no m'ha arribat a fer-nos càrrec de quina és de veritat l'abast que té. Clar, jo estic dient, primer va començar, després es va expandir. Clar, això és el que ens anem enterant. Evidentment, la Fiscalia i la UCO de la Guàrdia Civil això ho tindrà clar, ho té clar des de fa mesos, perquè cal recordar que així es porta pràcticament ja camí d'un any d'investigació. No és una altra cosa és que s'ha airejat i ha transcendit quan la Fiscalia ha convertit tota aquesta investigació en una denúncia i l'ha passat al jutjat. Dius que la UCO i la Fiscalia porten un any investigant. La UCO no és un cas molt especialitzat, el nivell dels professionals quan t'investiguen, en fi, arriben a la molla de l'os amb tota seguretat. Hi ha una altra cosa significativa també que en el diari avui se posa també en valor i en contrast, acompanya Julia Ruiz Ufà, les declaracions creuades que han fet tant Alfonso Rus com Alberto Fabra. A mi que Rus diga que després el dia 25 de maig, després de les eleccions, ho aclarirà, que ara no sap, però el dia 25 que ho sabrà, bueno, pues em fa l'efecte que sap més de lo que pot dir, però que el president Fabra diga no vaig esperar a imputacions en Imelsa, és a dir, tira la línia roja encara més, o la posa més dura, o la tensa més, i actuaré si hi ha evidències, denota el que tu dius, que hi ha unes tensions... Sí, hi ha unes tensions que es van manifestar, van tindre, per dir-ho així, una punta, una cresta abans de Nadal, quan es decidia la candidatura d'Alberto Fabra. Hem de recordar que en aquell moment, per cert, informacions publicades pel diari, primer que ningú, van contar que el president Fabra inclús va prendre la iniciativa de posar en marxa una campanya, entre cometes, entre els dirigents del partit per a impulsar la seva candidatura. A la primera persona a la que li demana l'aval, la signatura, a través d'Isabel Bonig, és el president de la Diputació, i és el primer que li diu que no signa. En aquell moment, el que era una guerra que està a larvar i de volta en quan va surant, va viure un moment pirotècnic màxim, després es va aparcar perquè venien eleccions i van fer un pacte, una treva i tal, i ara sembla que aquesta història pues ha tornat a destapar la caixa d'estronadors que diuen. Seguirem les informacions del diari Levante que firma Francesc Arabí i, en fi, esperem més novetats significatives, perquè la veritat és que el fons del cas, encara conforme diu Quico Arabí, coneix molt bé fons, que coneixen molt bé la investigació, encara no hem arribat. Gràcies, Francesc. Gràcies. A vosaltres. Arranca, com cada setmana, avui de manera extraordinària dijous, perquè demà, dia 1 de maig, és dia festiu, este ratet del programa que el dediquem a un dels millors parcs d'animals d'immersió en la natura que tenim en tota Europa, un privilegi en la ciutat, el Bioparc, per als amants dels animals i de la natura, per a tota la família. Avui és un dia en el que ens ompli de goig també, pues fer-nos ressò i fer costat a una iniciativa que ja porta molt de temps Bioparc donant-li suport en companyia d'AUPA, de l'associació que adopta i consciencia sobre els gossos abandonats en la ciutat, i és la desfilada, 6a edició de la desfilada de gossos abandonats, per a cridar a la teua consciència i per evitar que tinguem la vergonya de ser Espanya el país de tota Europa que més gossos abandona. I per això molt pronte, este diumenge no, el pròxim dia 10, hi ha la desfilada de gossos abandonats d'AUPA en la esplanada de Bioparc. La seva responsable de comunicació, Pepa Crespo, tenim un ratet per a parlar en ella este matí. Hola, Pepa, què tal? Bon dia, sí, com estem? Què tal? Molt bé, molt bon dia. Pues com estaves dient, no? Ja de... preparant esta festivitat que tenim demà, no? O bé per anar-se'n de pont, o si no, pues bueno, per a disfrutar un poquet així en la ciutat o els voltants, que també està molt bé. Bueno, i además en esta ocasió, en un padrí molt especial, fet que és l'edició número 6, fixeu-vos, és precisament el número 6 del València, el gran Lucas Orban, la muralla dels grans jugadors del València esta temporada, qui està de padrí en una fotografia que és molt possible que hagueu vist en els cartells promocionals o en les xarxes socials, acompanyant a un dels gossets que... Bueno, dels gossets, dels gossots que van a desfilar, la desfilada de gossos abandonats, perquè en el seu cas l'acompanya Oso, que és una delícia de gos. I bueno, que important també, no?, que gent com Lucas Orban, un referent, no?, pel valencianisme, per a l'esport i per a tanta gent en la ciutat, siga padrí especial d'esta edició, no? Sí, la veritat és que sí, pues bueno, ens ha demostrat pues, la seva part més solidària, no?, en este sentit. A més de ser la muralla que tu bé estaves dient, no?, pues a lo millor per això s'ha escollit justament a Oso, per a fer la fotografia en ell, no? Però, bueno, ens ha donat tot el seu suport, que ens fa moltíssima falta, perquè el que estaves comentant tu abans, no?, és un drama el que hi ha ara mateix en Espanya, perquè n'hi ha moltíssims gossos abandonats, que evidentment, pues, n'hi ha que recollir-los, gent com a UPA, fa aquesta faena tan important de tindre-los en un... Bueno, estan en cuidats d'una manera impressionant, estan fantàsticament bé. I però, clar, després, a tots aquests animals, n'hi ha que trobar-los una família, perquè, a més, moltíssimes persones estan pensant, no?, això de tindre, d'incorporar una mascota, d'incorporar un gosset a la seva casa. Pues esta és una oportunitat molt bona, com tu ben saps, que ens has acompanyat tantes vegades, no?, ahí en les desfilades. Tu ja saps que és un lloc especial, molt, molt familiar, molt lúdic, i on tenen, pues bueno, totes les persones que vulguin l'oportunitat d'apropar-se a conèixer de primera mà a tots aquests gossos que estan en AUPA i que estan buscant una família, ni més ni menys, no?, una casa on donar tot el seu amor, i després, per supost, pues bueno, que ens acompanyaran per a moltíssims anys. Estic veient que en esta desfilada que es prepara serà el diumenge, però este, que és dia 3, no, d'este pont, no, a l'altre d'allà, el dia 10, i en horari de 10 a 12 i en la esplanada que hi ha davant de Bioparc. Bueno, no, de 10 a 12, no, a les 12. La programació és el dia 10 de maig, a partir de les 12, més o menys fins a migdia. Ah, perdona, a partir de... Ah, vale, estava llegint-ho malament, clar, domingo 10 a les 12, però això pensava que era de 10 a 12. A partir de les 12, molt bé, molt bé. A partir de les 12, perquè ho fem també pues, en un horari que ja pues, la gent, des diumenge, sempre ens agrada, pues, home, alçar-se un poc més tard, no?, ficar-se en marxa un poc més tard, pues és a partir de les 12, que és una hora que ja, pues bé, ens ve perfectament a tots, i a més, en un dia que segur que serà estupendo ahí en la plaça, que hi ha que recordar, és una zona d'accés lliure, totes les persones que vulguin poden estar allí en Bioparc, a veure els gossets, arrimar-se, preguntar, que això és molt interessant, perquè poden preguntar als voluntaris d'AUPA i ells es explicaran les característiques de tots els animals, perquè la gent també ha de pensar que és molt, molt important a l'hora de decidir emportar-se un gosset a casa o tindre un gos en casa, pues bueno, saber quin és el que millor va quadrar en tant en el teu caràcter o en la teua activitat, com també quin va ser el gos que estarà millor en esta casa, no? I això és una cosa que allí te van informar molt bé i és estupendo poder-ho fer. Exacte, allà en la desfilada ho expliquem i els voluntaris també vos ho diran, les històries que tenen cada un dels animalets, algunes d'elles te roben el cor perquè són gossos abandonats en algunes circumstàncies, en fi, dramàtiques, gossos molt, molt valents i valentes que han tirat cap endavant en caràcters per a tots els gustos, per a tots els tamanys, que s'adapten a qualsevol sigui la nostra circumstància familiar o de vivenda, des de més grans, hi ha cadellets, hi ha menudets, en fi, 50 gossos en esta desfilada que ja és la número 6 que se fa dia 10 de maig a partir de les 12 del migdia en eixa plaça d'accés al Bioparc. Bueno, pues encara tindrem temps, suposo, la setmana que ve per a anar comentant-ho, però bona notícia per a millorar esta fatídica estadística de ser Espanya el país de tota Europa que més gossos abandona. Hem de treballar per a fomentar l'adopció. Però en Bioparc, este cap de setmana llarg, Pepa, què prepareu? Tenim promocions especials? Què teniu? Sí, tenim, mira, fixa't, per a fins al dia 15 de maig està en marxa una promoció que, a més, a mi personalment m'agrada molt perquè, clar, sempre t'avellis anar a Bioparc, anar en companyia, no? Anar en algú, anar en les persones que estimes, en els amics, en la parella, o per supost en la família, no? I per això vam llançar la promoció que és el millor en companyia, que són dos entrades a Bioparc en dos begudes i en un aperitiu, en una tapa, només per 36 euros. És a dir, la veritat és que està molt, molt bé, molt, molt bé per aprofitar pues, este pont i durant tota la setmana que ve, com te dic, està fins al dia 15, pues, aprofitar i vindre ahir a passar el matí, després quedar-se, com cada un vulga, però en un preu estupendo de dos persones, ja te dic, en l'aperitiu i les begudes per 36 euros. Seria estupendo. Estupendo. Fas la picadeta, fas l'aperitiu, te fas la cerveseta o el refresc i disfrutes d'unes instal·lacions extraordinàries al centre de la ciutat, un privilegi com es tindré Bioparc en València. Moltes gràcies, Pepa Crespo, un bes per a tota la família de Bioparc, que passeu bon cap de setmana. Igualment, un bes molt fort. Servicios informativos. Última hora informativa. L'economia espanyola ha crescut vora un 1% en els tres primers mesos de 2015, millorant les previsions inicials del govern. ¿Qué tal, César Molins? Bon dia. Hola, Ximo, bon dia. Bones xifres econòmiques. Sí, senyor. Són dades de l'indicador adelantat, avançat per l'Institut Nacional de Estadística, dos dècimes més que l'últim trimestre de l'any anterior, una dada que haurà de ser confirmada el 28 de maig quan es publiqui la comptabilitat nacional, i una dada que, com tu estàs comentant, millora una dècima l'última estimació del Banc d'Espanya, que situava aquest avanç trimestral en el 0,8%. A més, aquesta dada reflecteix també que l'economia espanyola manté la senda de la recuperació i encadena així 7 trimestres consecutius de creixement. Els tècnics de salvament marítim i del Ministeri de Foment continuen els treballs per a refredar el casc de la embarcació del ferri Sorrento. Sí, segons el Ministeri, pues, de moment han comprovat que avui és menys fum que ahir. L'incendi està pràcticament controlat. El pla de remolcament del ferri Sorrento es va presentar avui mateix, segons avançada delegada del govern de Balears, Teresa Palmer. Diu que es descarta qualsevol risc de vessament i d'enfondament del vaixell. I una de les opcions que s'està barallant és traslladar el ferri al port de València, degut a que aquest port té més infraestructures, són millors. Ha començat a les 12:30 una vaga en Metro València. Acabarà a les 3:30 d'esta vesprada. Què demanen els treballadors? Pues demanen que l'empresa s'entén a negociar amb ells el conveni col·lectiu. Ferrocarrils de la Generalitat està oferint servicis mínims del 55% i la vaga es repetirà en principi en distints horaris el 18, el 20 i el 22 de maig. I de la vaga de Metro a la de Correus. Avui comencen els paros parcials i vagues generals en el sector de la distribució de correus. Sí, en apenas mitja hora, a la 1:30 està previst que els treballadors es concentren davant l'oficina central de correus a València, una protesta que acabarà a les 3:30 d'esta vesprada. 2.500 treballadors estan cridats a mobilitzar-se a la província de València. Segons els sindicats, pues, la plantilla s'ha reduït en València en 500 treballadors als últims 3 anys. Fins al 22 de maig, Ximo, els treballadors de correus de tot el país realitzaran 3 vagues generals i 3 jornades d'aturs parcials. La vaga general serà el 4, 15 i 22 de maig. Els paros parcials seran, avui, el 14 i el 21 de maig. El programa per a emprenedors Lanzadera ha clausurat avui en València la seva segona edició. Una iniciativa impulsada per l'empresari valencià Juan Roig per tal de donar suport als emprenedors. S'ha tancat amb un balanç de 14 projectes desenvolupats des de juny de 2014. Conjunt de projectes que han format part de la segona edició Lanzadera han incorporat a 38 persones en les seues plantilles. Començaren 140, dia d'avui sumen un total de 78. I la tercera edició de Lanzadera, Ximo, cuya convocatòria es va tancar el passat 2 de març, amb vora 1.300 emprenedors inscrits, pues, els inscrits rebran al voltant de 200.000 euros per tal de finançar els seus projectes. Informació de l'horatge. Avui és un viernes, no? Sí. Un jueves, dijous, però que té tota la cara de ser divendres, i un cap de setmana per davant estem mirant el cel i amb moltes ganes de disfrutar del temps, sí, sí, lliure. Com anem a tindre l'horatge, César? Pues calor. Calor, des d'avui calor, segons la xarxa estatal de meteorologia, les temperatures màximes comencen a pujar avui, pujaran demà, cada setmana també. Estarem per dalt dels 30 graus, segons la xarxa estatal de meteorologia. Demà la previsió és d'arribar fins als 32, així a València capital. Per tant, va ser una jornada estiuenca, un calor que va durar durant tot este pont de l'1 de maig. En el dia d'avui encara podia produir-se alguna pluixeta sense importància esta vesprada a l'interior de la província de Castelló, però bàsicament cel ras, temperatures en ascens i el vent que bufa avui, fluix variable, amb predomini de l'est, però demà xira ja a l'oest, a ponent, i se ven de ponent va ser el que provoca en part la pujada de les temperatures. A disfrutar del cap de setmana. Tornem a la informació en César Molins a les 2. Gràcies, César. Adéu, Ximo. Ara és la 1:06, la informació esportiva futbolera i del València, d'ací un minut. Tasta València. Descubre algunos de los rincones más gastronómicos. El Centro, Mercado de Colón, El Ensanche, Blasco Ibáñez, Ruzafa o Campanar. Del 23 de abril al 3 de mayo degusta alguno de los 20 menús de tapas maridados con Turia, creados para la ocasión. Cocina fusión de producto mediterránea o la clásica valenciana renovada. Entra en facebook.com/cervezaturia y elige tu propuesta. Tasta Valencia. Oye, Estamos de vuelta con la nueva edición del casting de moda MN4, donde empiezan tus sueños. ¿Estáis preparados? Os esperamos a las 6 de la tarde los días 8 y 9 de mayo en la segunda planta del centro comercial MN4. Plazo de inscripción antes del 6 de mayo. Recuerda, puedes ganar 300 euros y ser la imagen de una de las campañas de MN4. Centro comercial y de ocio MN4, pista de silla. Bases depositadas en stand de información y mn4.com. ¿Te gusta cómo está tu ciudad? Yo no la cambio por ninguna otra. Que no te líen. Nada como Valencia. Una ciudad moderna y con futuro, en la que invertir y trabajar, y en la que puedes hacer todas las gestiones con el ayuntamiento sin utilizar ni un solo papel. Mucha gente se está fijando en Valencia para desarrollar su talento, para innovar, para emprender. Entre todos, hemos conseguido una nueva Valencia, que ahora tenemos que mantener y proteger. Juntos lo hemos logrado. Sigue confiando en Rita Barberá y en el Partido Popular. Si tens dubtes al fer la teua declaració de renda, pots acudir de l'11 de maig al 30 de juny a un dels 10 punts d'atenció al contribuent i presentar la teua declaració. Demana cita prèvia des del 6 de maig en el 900-22-33-44 o en agenciatributaria.es. Més informació en gva.es/tributs, fent més fàcil la teua declaració de renda. Generalitat. No dejes que el estrés pueda contigo. En un entorno privilegiado y en plena naturaleza, encontrarás las cabañas rurales Valle de Cabriel, junto al balneario de la Concepción. El lugar ideal para descansar en familia y con amigos. 43 cabañas totalmente equipadas con balneario de aguas termales, barbacoas, pistas deportivas. Todo un lujo a tu alcance. Reservas en el 967-470036 y visita nuestra web www.valledelcabriel.com. Estamos a una hora de Valencia. Avui, a partir de les 8 de la vesprada, 7 i mitja en la sintonia d'esports, 97 el partit, el tiburón en Vallecas. Ui. Però a sa casa de no és que hagi jugat ell mai en el Rayo Vallecano, perquè en les categories inferiors, que no ho sé, quan era menudet, però a sa casa d'on ell va néixer, a su Vallecas, però ve a encapçalar una manada de tiburones con hambre que té que ser el València avui a partir de les 8, 7 i mitja, en sintonia de la 97.7, perquè tant Sevilla com l'Atleti de Madrid no afluixen. Professor Bau, muy buenas. Tengo que decirle. Dígamelo. Ayer, en un alarde de intuición, le dije a Montoro, ayer tenía que escribir para hoy un artículo en Super. Le dije, tranquilo, Montoro, el Sevilla es a las 8, el Atleti a las 10. Yo te lo mando a las 12 en punto, lo tienes ahí, porque va a haber novedades. ¿Novedades? Disgusto. Dos disgustos nos dieron. He vuelto a dormir poco por culpa de esos dos equipos que me tienen harto ya, que resolvieron. El Sevilla con una facilidad pasmosa. Eso era previsible. El Eibar, ojo, futuro rival del Valencia. Y lo del Atleti contra el Villarreal. Cuando mejor estaba jugando el Villarreal, viene ese defensa con nombre de bebida alcohólica, con nombre de brandy. Bailey. Este Moreno. Hombre, claro. Y atacó. Le dio el balón a ese con nombre de coñac, Torres. Y nos fastidió. Y brindó un gol. Digno de un soberano. Para dejarme a mí seco. Ya tenía hecho casi todo el artículo. Quedaban 10 minutos. Tuve que tirarlo a la papelera. Ese empatito a cero nos hubiera venido bien. Pero a mí realmente lo que más me está preocupando es, como usted dice muy bien, la suficiencia, la solvencia y la contundencia con la que el Sevilla de Unai Emery, siempre Emery, de nuevo Emery, está solventando sus últimos compromisos. Es verdad que el Eibar últimamente, pues está siendo malo, malo. Qué malo, malo, malo. Eco de trapo, es verdad. Arrancó la temporada de una manera un poquito más solvente. Ir allí al campo de Eibar, ahí Purúa, era, en fin, cierto reto. Yo recuerdo el partido de la primera fase, de la primera ronda de la liga, pues cuando fue el Valencia allí, todo el mundo decía, oye, cuidado con el Purúa, porque es un campo, oye, cuidado, que aquí esto se embarra. Fue un partido que, en fin, solventamos con suficiencia también, pero, en fin, veo al Sevilla fuerte. ¿Fuerte? Veo que el Atleti no afloja. Aquí no afloja. Y esto nos obliga, como dice la portada de Superdeporte, a ser tiburones en Vallecas, llevarnos los tres puntos, porque esto toca rebato. Pero yo estoy preocupado, señor Rovira. Dígame. ¿Por qué? Don Saforagui. ¿Por qué? En este sprint final, a codazo limpio contra Atleti y Sevilla. En el ambiente está la palabra rotaciones. No me gustaría, señor Rovira, si uno hace rotaciones teniendo el equipo ahora cuajadito como lo tiene, me da que pensar. ¿Y sabe por qué creo que hay rotaciones? Dígame. Primero... ¿Por qué ha atisbado que hay rotaciones? Primero porque me ha llegado un raje, oiga, así de claro. Raje o chivatazo, vale, de acuerdo. Y segundo, porque aquí, Empresa Ibérica, que siempre vamos todos de la mano, las sinergias son indudables. Leo las alineaciones del Levante, el Mercantil Valenciano. Leo las alineaciones de Superdeporte. Se las puedo decir. ¿Coinciden? Se las puedo decir. Dígamelo. Levante, sí. Diego Alves, Barragán, Mustafi, Otamendi, Gallá. Bien. Eso está fácil. Sí. Centro del campo, Parejo, Javi Fuego, Enzo Pérez. ¿Enzo? Ha entrado Enzo. André Gómez fuera. Su André Gómez. André. Sí. Ojo, sigo. Fegulí derecha. De Paul izquierda. De Paul. Eso Levante. Y adelante. Castigaría a Rodrigo Moreno. Sí. Y adelante Alcácer. Según esta alineación de Levante, que ha oído la palabra rotación y por lo tanto ha puesto. Lo ha aplicado. Ha eruptado, sí, sí, a la hora de redactar su alineación. Entran De Paul a la izquierda y Enzo Pérez por André Gómez. Me voy a Superdeporte. Váyase. Máxima coordinación en el grupo. Venga, dígame. En la puerta, acepto. Alves, seguro que ahí coinciden. En la puerta, Alves. Defensa, sí, de cuatro, Barragán, Mustafi, Otamendi y allá. Bien. Correcto. Correcto. Centro del campo. Parejo, Fuego, Enzo. Se carga también André Gómez. ¿Ah? ¿Qué volvía hizo? André Gómez cargado. Pues que hay algún raje o chivatazo. Sí, André Gómez cargado, porque que coincidan y es sorprendente. Pero sigo, que hay más. A la izquierda, Levante por De Paul. Superdeporte, Rodrigo. Derecha, coinciden, Fegulí. Punta de lanza para Super, Tiburón Negredo. Ah, que de hecho aparece en la pantalla, y en la pantalla, digo, en la portada del diario. Para Levante. Y parece que es una apuesta clara para Superdeporte. Para Levante, Paquito Alcácer. Y si dos grupos, dos periódicos que se aman, van así, quiero decir que me da pánico, porque no hay que hacer rotaciones, que ahora no hay que descansar, que nos jugamos la vida, que los otros vienen apretando. Y tanto que vienen apretando. Hombre, bueno, ¿a usted cómo le suena? ¿Cómo le suena eso? Vamos a ver. He visto dos juegos de André, no me gusta nunca. Que he visto, en ningún campo. He visto. Es que me encanta ese jugador. He visto otro periódico. No voy a citar. Claro, ¿qué? Con otra alineación distinta. ¿También coincidía con Enzo ese periódico o no? No me he fijado. No se ha fijado. Va, muy bien. Bueno, pues aquí está el redactor en CAP de Superdeporte, King CAP. Pero vamos a recibirle porque él ha pedido una melodía especial. ¿Usted sabe que a él le gusta el rock? Hombre, le gusta el rock y el punk y toda la cosa, los Ramones. Sí, y todo ya, nada. Así, pues mire lo que ha pedido. Escuche. ¡Viva España! La. ¿Esto lo ha pedido Carlos Bosch? Pero no puede ser. Será cualquier otro pelícano, pero Carlos Bosch. Que se nos ha vuelto flamenco. El tema, ¿por qué ha pedido esta canción? A ver. Ojo al dato. Se lo preguntamos a él. O usted ya le han dado el raje. No sé si estamos coordinados, señor. Vamos a ver, ¿estamos coordinados? No, todavía no. Vale. ¿No está, señor Carlos Bosch? Sí, pero había oído antes. Lo decís todo por mí, mira, yo ni he pedido esa canción. Sí, la ha pedido usted. No sé nada de pelícanos, ni de flamencos, ni de flamencas. Pues es usted... Por favor, esto... Perdón. Desmentido. Es usted el inventor de la bandada de pelícanos de la Albufera, que ahora mismo hay una comisión de servicio buscando a ese pájaro de amplia papada. Oiga, están en el río Par. Están allí y no encuentran ni un pelícano, solo hay que flamenco. Bueno, le voy a decir por qué me ha pedido usted, y yo sé que le da vergüenza, pero reconózcalo. ¿Por qué me ha pedido que viva? Me has dicho que yo pida, ¿no? ¿Por qué me ha pedido usted que viva España? No me interrumpa, aunque le dé vergüenza. El tema es, ojo al dato. Si Negredo o Alves u Orbán, que también está percibido, ven hoy tarjeta amarilla, cumplen ciclo. Es decir, sería la quinta, por lo tanto, sanción. ¿Y qué pasará? Pues que sí podrán jugar contra el Eibar. Pero no. ¿Podrá jugar? Pero no contra el Real Meseta. Vaya, es que. Eso es que se merece un Viva España, ¿no? Y la razón. Póngale vos. Y que viva España otra vez. A ver, venga. Que voy a dar la razón. ¡Viva España! O sea, que competición no trabaja mañana. Hemos buscado un Que Viva España con la voz de Robe, que conste. Bueno, yo creo que es bastante más garrulo incluso que el de Manolo Escobar. Pero bueno, buen peta postes, Carlos. Bueno, Manolo Escobar era un mito, ¿eh? Un respeto. Todo esto sucede, déjeme que explique el fondo de la cuestión. Perdón. Es que usted dice que tengo prisa y no para de hablar. Todo esto sucede, ojo al dato, porque mañana, ¿qué es? 1 de mayo. Sí. Entonces los de competición que trabajan 3 días al mes, se coge puente. Trabajan 3 días al mes, claro. Y no cae festivo, ¿eh? Y se coge puente. Por lo tanto, si hoy Negredo, Alves y tal, le sacan tarjeta... No lo sancionan. Contra Eibar sí, que hay que machacar al Eibar. Pero contra el Bernabéu, a reposar. Pero es que si le sacan, ojo, es que si le sacan tarjeta no hoy, sino contra el Eibar, también a reposar. Es decir, que a Madrid van a ir 4 este paso. Pero es que atiéndeme, el tema de fondo es que la federación, de quien depende el comité este de Manolo Escobar, y con todo el respeto para Manolo Escobar, por Dios. Sí, hombre, pero si dice, La culpa es de la Liga de Fútbol por poner los partidos jueves. Pero vamos a ver, el calendario es el que es. Usted trabaja viernes y punto. Pero oiga, ¿cómo? Nos estamos... ¿Eso qué es? Hay 3 equipos, por ejemplo, en este caso. Bueno, y arriba, y abajo. Quedamos en el sprint final de Liga. Se está jugando todo el mundo la vida y el presupuesto. La vida, que no me interrumpa. La vida y las ilusiones, ya que se van de puente. Vicente, vamos a ver, mañana es 1 de mayo, el Día del Trabajador. Y yo estaré aquí. Claro, quiero decir, mañana el 1 trabaja. Mañana todos los equipos trabajan, entrenan, presidente, no sé qué. Yo mañana, periodista deportivo, yo trabajo. Tú te has cogido fiesta. Y ellos que están en este salado no trabajan. Sí, por favor. Pues ese es el que viva España. Este es el fútbol que tenemos. Está bien elegida la canción. Bueno. Pues sí. Está muy bien elegido. Usted me ha dicho que yo diga que la he elegido yo, pero vamos, acertado. Bueno, y la portada de Super Wii, ¿qué pasa, Capo? Tiburones en Vallecas y aposteo por la titularidad del tiburón de Álvaro Negredo, ¿no? Ah, yo creo que esa gran duda, si suena Paco o suena Negredo. Hombre, al final, hace día algún Twitter día, Ferretti día, es que ya me he subido al carro de Negredo y de Paco y al final digo, mira, es que no hay carros. Que juegue el que mejor está. Pero que mejor está. Lo que está claro que subyace un aroma a ciertas rotaciones en el equipo de hoy. Sí, yo no haría ninguna rotación, pero sí que hay, porque solo que entre Enzo ya es hacer rotaciones. Yo, para mí, nunca pondría a Enzo por André Gómez, esta es mi opinión. Y yo sí que a lo mejor sí que apostaría por Negredo, porque hizo su mejor partido ante Granada. Bueno, se puede hacer algún matiz, porque 2 asistencias y un gol con un Granada espatarrado ya, rendido absolutamente. Pero bueno, Negredo más o menos está venido solucionando partidos y ha sido más o menos eficaz. A mí no me extrañaría que apostara por Negredo, pero vamos, que si apuesta por Pago tampoco pasa nada, al final. No, pero el tema de usted, que suele ser está bastante informado exclusivamente en temas deportivos. O ornitología, no, ya lo sé. La fauna de la albufera, indudablemente, ¿no? Y nuestros compañeros de Levante, versados también en mil motivos, no coinciden en nada en la alineación. otros periódicos tampoco. ¿Qué quiere decir eso? Que ha llegado la onda expansiva de que hay rotaciones. Y yo no lo entiendo, señor Bosch, que nos jugamos la vida, que Messi juega siempre, que Cristiano juega siempre. Claro. ¿Qué coño rotaciones? Yo no haría rotaciones. Pero vamos, es decir... Demanda judicial. Día, demanda judicial para uno, yo dije, por levantar, con montar. Es decir, cuando fue el PSG al Camp Nou, Luis Enrique hizo descansar a Neymar o a Messi. Pues bueno, pues Vallecas es nuestro PSG. Sí. Y más después de lo que pasó ayer. Sí. ¿Qué hacemos haciendo rotaciones nosotros? Claro. Además, mira, te diría una cosa, Carlos. Yo crec que en general podria ser un sentiment d'una part important de l'afició. Jo sóc paquistaní, ja se sap, de meu Paquito Alcácer. Però és que jugar a Negredo en Vallecas a mi també me semblaria de categoria. Rodrigo Moreno, pues està un poquet, el xiquet està intentant-ho i se deixa la pell en els partits. Però és de veres que de Paul l'altre dia per banda va fer un partidàs. Ara, lo de Enzo, que és justament en lo que coincidiu tan super com Levante... Enzo per André, que li lleves eixida de valor, inspiració, contraatac, pressió... I sobretot, en un Rayo que acostuma, perquè aquest entrenador és més cabut que un macho, jugar en defensa adelantada. Dame a mi defensas adelantadas que yo pongo a André Gómez. Que además, cuando hay una arrancada, cuando se descuide esa planta, la sol le da el que te va el pase en la parte exterior del empeine, en la interior, en el tacó, veu la jugada abans que ningú corre y se criatura como una gacela. Pero es que usted... Pero si es fenomenal per al contraatac. Y Enzo es un mig més estàtic, és un xicón que vale, cumplís y cumplirà, però és un altre perfil. Pero es que además, vamos a ver, una cosa es hacer un cambio en el equipo titular, que no es una rotación. Por ejemplo, Alcácer Negredo, oiga, pues mire, tiene el que le va, cada uno a su estilo, Paregut. Pues es decir, no le perdono. Es que no es una rotación que ponga Negredo por Alcácer. Exacto. Es una decisión técnica. Yo lo he leído en una columna de opinión de Super y efectivamente, eso no es una rotación. Claro. Ahora, cambiar al motor del equipo, que el motor del equipo es el centro del campo, pues no me parece bien, pero el que sí que va a estar, ¿sabe quién es? Mucho, pero dígame. El Expreso. No Nespresso, no. Mucho más que el Nespresso. ¿El Expreso de dónde, señor Rovira? De Pedreguer. Mucho, y Pedreguer en la Marina. Sí, señor. ¿Cómo estás de faena, Carlos? ¿Te puedes quedar dos minutos? Sí, o te vas? Me quede, hombre. Sí, hombre, no, es que tendré el... Estoy diciendo la semana, Ney. Fenomenal. De saludar al presidente de la Peña de Pedreguer en primer tiempo de saludo en Per l'amor de Déu, perquè eixa auia de Pedreguer... Això cria uns futbolistes, home, per l'amor de Déu. El seu president és Pedro. Sí, senyor. Què tal, president? De primera, molt bé. Així estem. Orgullós president de la Penya de Pedreguera. Ah, molt. Molt, sí. Perquè hi ha molt que fer, però està molt bé, molt bé. Hi ha molta gent col·laborant i molt bé, molt bé. La penya és ample. Quants membres sois allà? ¿En la peña, en la directiva o en la peña? En la directiva, en la peña en general. En la peña somos 316. Pues, ojo al dato, que yo he estado llevando una temporada a las peñas del Valencia, hace tiempo. 300 y pico, es un animal. Es un poble, hombre, Pedro. Pedro, ¿allí tenía un peña en el Madrid? Sí, hay una peña en Madrid, sí. Right. Pero la peña, ¿no? En la peña de Madrid no plega 30. A mi comparar. Me vas a empadronar en Pedreguer, sí. No, sí que 30. Sí. La del Barça sí que són 200 i pico, No cal que un homenés, Bueno, Pedro, seu criat aquest xiquillo, no?, entre tots, a José Luis. Això és l'orgull de Pedreguer, Sí, senyora. Que això no fer un homenatge, a part de canviar el nom, demà li fem un homenatge que serà sonat. Tu coneixes a la família, Pedro, al xiquillo? Molt, molt, molt, molt. La família la conec des de... Jo he treballat en el vuelo del Chicón, 14 Oi? Anys. El vuelo del Chicón ha sigut alcalde del poble 5 anys i jo he sigut primer tinent alcalde en ell. Que exclusivón! No, però i el pare el conec, pues total... Com si fos en família. Ese chiquillo, destaquem tots el cap tan ben amoblat que té, lo sereno que és i en el camp lo figura... allí en Pedreguer, ell quina marxa porta? Vagi al bar a almorçar, saluda... Vaig a dir-vos una cosa. Quatre vegueu per Pedreguer, ell, quan acaba el partit que juguen en València, se'n ve a casa. Se'n va als amics, se'n va al pub, se'n va a tots els puestos, ni autògraf, tots estan en ell. O sigui, és un exemple per, en l'institut, per exemple, el posen com a exemple de treball i com a exemple de ben assentat. O sigui que, segons, però ell, la vida normal, junten tots, viu com tots, i és un mes del poble. Què te pareix? Un mes del poble, tu. Claro, no, un mes i un exemple. Senyor. Oye, Pedro, y esa idea de cambiar el nombre, a mucho aficionado del Valencia le suena a guiño, le suena a algo especial. ¿Sabeu algo? Te lo digo en valenciano o en castellano. Muy bien. Valenciano. Es que este es chulo, pero para en valenciano. El chicón, al entrar en el primer equipo, nosotros de la directiva nos vamos a reunir y si de posar, nosotros no tenemos más de vida un jugador en primera división así, i si li posàrem canviant la penya? Ho vam fer una junta general extraordinària, ho vam saber per unanimitat tots, el Chicón anava avançant en el futbolístic, com a persona no cal dir més, perquè és, els pares són de la penya i tot, bueno, i clar, vam decidir canviar el nom. I ahir és que ja està en escritura i tot, el nom de la penya valencianista per a guerra, José Luis Gaya. Sí, però on anava Vicente, per si teniu algun xivatasso de que el xiquet se queda, Pedro. Bueno, hem parlat amb la família, hem parlat amb ell personalment. Vosaltres també sabreu que hi ha negociacions molt avançades. I nosaltres, per part particularment, el que tu m'has acabat de preguntar, tot el poble sap que es queda. Creu que es queda. Ell diu que es queda. Aquí el pare ha fet molt, Pedro. El pare ha fet molt, eh? El pare ha sigut una figura clau, sí. Sí. I ell, no? I ell, el xicón també. Clar, al final el pare no va fer res que no vulgui el fill, òbviament. No, està però clar. El pare ha donat un pas endavant i ja, això s'ha de arreglar, eh? Sí, i ara s'arreglarà. Sí, senyor. Jo crec que me diu així el professor Bau i companyia i Carlos que tota la plana major del club van demà, que demà festa gran, no? No, sí, ha estat. Ara vinc jo del club, que tinc una reunió allí. Venen tots. Tots qui són? Valei? Salvo? Sí. Bé, Sal, però resulta que el Hon Hintes de... Hincón, que té una delegació que ha vingut avui de Singapur i té que estar amb ells. I jo vaig estar amb ell el dia del partit, així, en el palco, i em va dir, no puc anar, perquè tinc aquests que venen justament, ui, i tinc que estar amb ells. I, clar, no volen clavar lo futbolístic en lo empresarial. Ells, els singapuresos, els xinos, com vulguem dir, tenen que estar així, i ell no pot tindre. Pues s'ha perdut un bon almorzar en Pedreguer. Que... No, és una cena gala, eh? Ojo, sopar de gala. Home, però gastronomia de la Marina. Això ells allí en Singapur... No, això ni ho oloren, home. Ni ho oloren. Per l'amor de Déu. I si demà, Pedro, estic imaginant-me jo, imagina tu que l'ell, en un moment determinat del sopar, salsa, la xiqueta, la xicona, i diu... No volia dir-ho, però aquí delante de los padres de Gaya i del presidente i de l'afició lo digo... Que ya lo tenemos renovado. Puede ser. Amigo. Pedro, te voy a hacer una pregunta. Si tú lo supieras, vamos a suponer que tú lo supieras, Fetén. Si yo te lo pregunto, tú me tienes que decir. Hombre, yo no puedo hablar de eso. No, vale. Te lo diré. Yo te hago la pregunta. El único que puede anunciar si renueva o no renueva mañana o ayer es el presidente. Eso está claro, Pedro. No te vamos a meter. El presidente. No te vamos a meter. Yo os digo, no sé nada. Sí, señor. Ya está. No sé nada. Muy bien, Pedro. Esa era la pregunta. Claro. Ahora, Carlos, a cerrar el superdeporte a las 12 mañana. Pues mira, este sopar. Vaig a dir una cosa. ¿Qué? Este sopar todos los Ángeles fem. Todos los años, la penya valencianista Pedreguer té un sopar gratuito per tots els penyistes de Pedreguer. Igual que el d'enguany. O sigui, home, Pedro, igual, enguany és especial, Pedro. No, enguany serà un poquet més distinguit o per l'estil. No, però sempre mos costa per l'estil. Mos costa més que paguen de cota. Per tant, tots invitats, tots els socios. I altra cosa també complirà, Carlos... Jo no crec que hi hagi cap de penya dins d'Espanya ni ningú equip que convida tots els seus... afiliats a un sopar de gala tots els anys. Sí, senyor. Gent generosa. Sopar de germanor. Que n'hi ha en Pedreguer. Saps qui complirà també? I és que el sant demà tindreu la foto en el súper segur. No, Charlie? Sí, home, clar. Home. No, va confirmar que venem. Sí, sí, Pedro. Carlos David Primier. Chimo, es para la medicina de San Pedro esta semana que la hemos dado. ¿Es de veras o no, Pedro? Sí, que sí, de verdad. Se ha mudado a quien veo que diga ahora que el día es indible para poder estar un rato en ella. Y tú le dices que no, que tienes mol de jaleo, bandido. Ha habido días que tengo dos faenas. Claro. Hoy no ando a Madrid porque tenía faenas, si no me nada a Madrid. Ay, pero la faena que tenía. Que espere, bueno, sentid, espere que. Que no pasa más a Cándiz, porque no hemos ganado. El partido tiene que ganar sí o sí. Ahí, ahí, sí, señor. Y a Cándiz no convenen. Rotaciones ni una. Cándiz, eso, en la pretemporada la inquietud. Estos textos son masa, yo, Enzo B, pero. Cuidado que. Tienen que correr molt. Cándiz, minudet y tienen que hacer mucha faena. Muy bien. Un abraç molt fort, Pedro, tota la família de la penya de Pedreguer, a la família de Gallà i a tots, i sempre amunt. De part vostra i sempre amunt, no hi ha la veritat. Lo has dicho mal, señor Rovira. Un abrazo a la penya José Luis Gallà de Pedreguer. És tota la raó. Penya José Luis Gallà de Pedreguer, claro que sí. Moltes gràcies. Pedro Artista, un abraç. Vale, un abraç. Gràcies. Gràcies, president. Adéu, gràcies. Què estàs, tot el dia penjat al telèfon parlant amb Pedro, Carlos? Sí, no, jo te contaré. És que de repente me fa una crida per WhatsApp perduda, llamada de WhatsApp. Pedro, jo no t'ha cridat, ¿con qué noche? És que estic així en el WhatsApp. Vale, pum, a rato me crida ell. No t'ha cridat, Carlos? Dic, no, jo no t'ha cridat. És que m'ha sigut una perduda teva. Dic, perquè m'ha sigut tota la setmana. És que, ojo, jo he vist l'últim WhatsApp de Pedro a Carlos Bosch. Y le pide como un pasillo de pelícanos para la entrada del futbolista. Sí, cree que no el sopar ni a muslo de pelícanos. Sí, bueno, ya va, ya. Carlos, que vaya muy bien. Gracias, mestre. Gracias, campeón. Che, tú, qué orgullo. Ma, que me ric. Te digo una cosa. De las paraules de Pedro y del to de Pedro, claro. yo estic més confiat en la renovació de Gallà que estava fa 10 minuts. Sí, jo l'he dicho. Si no puedo decir nada, no puedo decir nada. Ya será una pista. Y dice, pues yo no puedo decir nada. Pues ya está. Sí, Pedro es un fenómeno. Es un fenómeno. Gràcies, mestre. Bon cap de setmana. Amunt sempre. Amunt. Amo Tour, la nueva gira de Miguel Bosé. Un directo espectacular que no te puedes perder. El 20 de junio en Valencia, en la Plaza de Toros. Entradas ya en El Corte Inglés y miguelbosé.com. Próximamente, a pocos minutos de Valencia y en un entorno pensado para nuestros queridos mayores, encontramos Hotel Residencial Nuestra Señora de Lourdes con precios especiales para la tercera edad. Un lugar donde se sentirán como en casa, adecuado a sus necesidades y donde recibirán cada día la atención cercana y personalizada de profesionales cualificados que velarán por su bienestar. Puede solicitarnos información o concertar una visita a nuestras instalaciones llamando al 626 17 17 73 o entrando en nuestra web fundacionnsdelourdes.org. ¿Te gusta cómo está tu ciudad? No la cambio por ninguna otra. Que no te líen. Nada como Valencia. A mí me parece que es una ciudad maravillosa, con grandes espacios verdes para hacer deporte, estudiar y disfrutar de la vida. Y es muy fácil moverse. Yo lo hago en bici, en bus o andando. Llegas a cualquier sitio sin dificultad. Ah, y no olvides que ha sido reconocida por ser totalmente accesible. Entre todos hemos conseguido una nueva Valencia que ahora tenemos que mantener y proteger. Juntos lo hemos logrado. Sigue confiando en Rita Barberá y en el Partido Popular. Tasta Valencia. Descubre algunos de los rincones más gastronómicos: el Centro, Mercado de Colón, el Ensanche, Blasco Ibáñez, Ruzafa o Campaná. Del 23 de abril al 3 de mayo degusta alguno de los 20 menús de tapas maridados con Turia, creados para la ocasión. Cocina fusión de producto mediterráneo o la clásica valenciana renovada. Entra en facebook.com/cervezaturia y elige tu propuesta. Tasta Valencia. La 1:36 es Wendres, o juevendres, o bueno, divendres que té tota la... o dijous que pareix divendres. Bueno, que avui estrenen los Vengadores de la Era de Ultron. És un esdeveniment cinematogràfic per al que ens agrada, ens encanta el món Marvel i estem rebolicats. I tenim unes ganes de veure la pel·lícula. Bàrbares, té una pinta magnífica. Repetís Joss Whedon. I és un gran, gran, grandíssim esdeveniment. Clar que sí. Manolo Zarapico, com sempre, així en la crítica i en l'aportació d'informació. I, Manolo, què tal? Com estàs? Què tal? Bon dia, com estem? Uf, encara estava recordant quan s'estrenà la primera part. És que, de veres, estava tot el dia com quan eres xiquet, que és el teu aniversari, que tens que arribar a casa per a donar-te un regal. I després, quan la vaig veure, me va entusiasmar. Esta segona, uf, té molt bona pinta, això, Manolo? Sí, molt bona pinta. I a més, és que sona molt bé tot el que diu la gent i la crítica especialitzada i tots els que ja l'han vist arreu del món, perquè te tinc que dir que s'estrena en el nostre país este cap de setmana, s'estrena en els Estats Units també en el cap de setmana, però ja ha fet caixa en moltes parts del món i de moment ja té 200 milions de dòlars a la butxaca. Bueno. O sigui, de moment ja ha sigut tot un hit el cap de setmana passat i, bueno, diuen que és un poquet no tan bona com la primera, només un poquet. Lo que pasa es que no contaban con nuestra astucia, no contaban con que la gent ja és fan enfervorizada d'estos personatges i li dona la mateixa. Absolutament. Repetixen el repartiment, les grans estrelles, Chris Hemsworth, Robert Downey Jr., Scarlett, Mark Ruffalo, James Spader, és el nou roín, la era de Ultron, los Vengadores. Fui diseñado para salvar el mundo. La gente miraría al cielo y vería esperanza. Es lo primero que les quitaré. Da mucho miedito este Ultron, ¿eh? Oh, es una pasada, es una pasada. Es un que lo flipas, ¿eh? Yo te tinc que dir una cosa, yo quan ya de fan a fan, Yo te digo una cosa, yo quan vaig a assabentar-me de que se anaven a fer los Vengadores en el cinema, yo lo primer que vaig pensar és i que el Roin siga Ultron, per l'amor de Déu, perquè Loki mola mogollón, però Ultron mola més. I ara la segona va la vençuda i ens han agarrat a Ultron de Roin. Per a que no sàpiga qui és Ultron, tinc que comentar, bueno, s'ha canviat un poc l'origen en respecte al còmic, perquè en el còmic és una altra persona el que fa Ultron i n'hi ha unes altres motivacions que no anem a explicar perquè seria molt llarg, però així n'hi ha que dir que Tony Stark agarra un programa per a la pau que es deia el programa Ultron i que, bueno, pues fa una intel·ligència artificial que està destinada, com diu les imatges promocionals, a defensar el món, no? Tu saps que tot és... n'hi ha que explicar a la gent que tot té una cronologia que s'estableix en les pel·lícules Marvel des de que van començar en l'any 2008, saps? En Capitán América, el Soldado de Invierno, bueno, pues ixa policia internacional que es diu S.H.I.E.L.D. ha caigut, no existeix, i bueno, los Vengadores estan per a salvar el món, però Tony Stark vol fer com un programa de protecció global, no? I per això està destinat a ser Ultron. Lo que passa és que és una intel·ligència artificial que cobra consciència pròpia i que diu, no, però si aquí lo roïn del món són els humans. N'hi ha que eliminar a tots els éssers humans del món i als Vengadores los primeros. I és lo que és l'argument un poc així, a grosso modo, l'argument d'esta segona pel·lícula en un Ultron que en versió original fa James Spader i que dona miedito del bueno. I ja veu que té James Spader fantàstica i meravellosa. M'encanta James Spader, és a més un actor que va començar molt jove, però ara en la seva edat madura també està fent papers molt encertats. Estic segur que va quedar també per a la memòria dels aficionats com efectivament la personalitat d'Ultron. Bueno, i quan Ultron se mosquea, ojo, Envies sí. Imatges promocionals, suposo que també vosaltres, és un roïn que ho van a tindre realment molt difícil els nostres herois, que repeteixen el repartiment de luxe de la primera edició, que és Jo és que crec que hi ha actors que estan parits per a fer aquest paper, i en el cas de Robert Downey Jr. és que el paper de Tony Stark sembla que està fet per a ell, però vaja... Jo crec que ha perdut la personalitat Robert Downey Jr. O sigui, jo és que crec que és Tony Stark tot el dia. S'ha convertit en Tony Stark. És Tony Stark i va anar a ser per a Tony Stark. Has vist com se últimament en les entrevistes? Sí, està... Vamos, és que... Tu no tens la sensació de que des de que Disney ha agarrat tots aquests personatges ha anat tot més enllà de la pantalla i més enllà de les pel·lícules, i és un espectacle a nivell global. És com la gran atracció, no? L'altre dia llegia uns companys que feien una crítica perquè Disney va fer la seva presentació de lo que ens ve de pel·lícules de les seues franquícies d'ací a l'any 2017. Y bueno, entre la Guerra de las Galaxias, entre Marvel y Pixar y les pelis Disney de animación, más les producciones que está fent en DreamWorks, aún está también embolicat Steven Spielberg. O sea, es que qui domina el entretenimiento global a día de hoy, yo creo que si diem que es Disney, es que no nos engañem, ¿eh? Absolutamente. En este caso torna Josh Whedon también a la dirección, tornant a la era de Ultron de los Vengadores. Per tant, en fi, tots els aditaments per a que els aficionats a Marvel, a l'univers Marvel, disfrutem. I escolta, si és una miqueta que no és tan requete bona com la primera, ja mos va bé, eh? Ja mos però va bé. Clar, altra cosa que quan... m'han dit que mola molt és el pes que agarren les històries paral·leles, no? Que té alguna cosa més d'acció sí, que la primera, sí, i sobretot sí. Les històries paral·leles, per tant, en fi, esperem també... Bueno, això, clar. No? És que és molt més que efectes especials, és que és Joss Whedon, són diàlegs graciosos, divertits, és intensitat dramàtica, esta és molt més oscura i dramàtica que la primera, tenen molt més pes les relacions personals, hi ha una relació personal entre els personatges de Hulk i la Viuda Negra, de les que fan Mark Ruffalo i Scarlett Johansson, tenen molt pes. Jeremy Renner, que en la primera part fent de Ojo de Halcón de Clint Barton, no tenia molta importància en la primera pel·lícula, així és un personatge capital i furta la funció en molts moments, i és les millors línies de diàleg que ha fet Joss Whedon per a aquesta pel·li, se les ha portat ell, està altra vegada Sam Jackson, Cody Smulders, apareixen els altres Vengadors que han teixit només en les altres pel·lis, Màquina de Guerra, Don Cheadle, Anthony Mackie que fa de l'Halcón, bueno, els roïns, no només està Ultron, encara que Ultron és el gran roïn de la pel·li, però està el nostre amat Andy Serkis, fent d'un roïn que jo crec que veurem en altres de les pel·lis que ven en Marvel. I no avance més, perquè esta pel·li també juga un paper fonamental per a presentar la fase 3 Marvel i el que ens ve en els propers anys. És que Marvel ja té tot planejat fins a l'any quasi 2020. És una passada, és impressionant la capacitat que té Kevin Feige, que és el productor executiu de Marvel Studios, per a haver planejat un mapa d'entreteniment tan gros en aquestes megastars cinematogràfiques. Jo crec que la sensació és l'espectacle de l'any i s'estrena avui. Absolutament, que ho disfruteu moltíssim i, bueno, hi ha tres estrenes de la setmana, però de veres, clar, que ens enlluerna Los Vengadores. Però té el seu interès. Si vos agrada l'animació, ellos, sí, Los Irreductibles Galos, Astérix y Obélix, La Residencia de los Dioses. El inmenso poder de Roma, como las garras del halcón, ha hecho presa sobre todo el continente, menos aquí, en Armórica. Un puñado de irreductibles galos sigue riéndose. Bueno, Asterix y Obélix en animació 3D, en la ultimíssima tecnologia, i jo crec que els vindrà realment molt bé. Després de les pel·lícules en personatges de carn i os... Bueno, pues... Regulera. Esto nos agradará más als fans de Asterix y Obélix, ¿sí? Totalmente. Es molt més àgil, és molt més divertida, està molt més passareta, com ens agraden les històries d'Asterix y Obélix. A més que està basada en un relat clàssic de Asterix el Galo, és de l'any 71, la història, i a més que està molt curiosa, diu. És que Julio César està ja, com sempre, fins al llorer de que té damunt del cap, està fins al llorer ja de que los irreductibles galos que no pot guanyar-les, i queda esa aldea gala en Armórica sempre imbatuda, i decidís que en contra de atacar, lo que va a hacer es una residencia de auto standing, Abores y Aixina se acomoden y digamos que es como una conquista pasiva. Como una conquista pasiva, que se embachen a vivir en estos duples de lujo y tal, la residencia de los dioses que es Diu y tal. Bueno, pues comencen a arribar allí y ya sabes, cuando arriben los galos, lo que pasa. Pues que fan ahí un desastre, ¿no? Una cabecina. La residencia de los dioses, pero fans del cómic de Asterix y Obélix realmente con mereixen en tres dimensiones y sobre todo la era de Ultron. Hay otros estrenos, pero están en estos. Manolo Zarapico, que pases un buen banca de semana y ya parlen de cómo has disfrutado de los Vengadores, ¿vale? Hombre, por supuesto, hablaremos de ella. Adiós, artista. Adiós. Todo para tus ojos en Centro Óptico Cabañal. 30 años a tu servicio. Gafas, lentillas, lentes progresivas, primeras marcas. Pregunta por tu segundo par de lentes Barilux de regalo. Centro Óptico Cabañal, calle Reina 88 y Avenida Mediterráneo 26, Valencia. Y en centroopticocabanal.com. ¡Te esperamos! Mujer, ¿qué te pasa? ¿Qué disgusto tienes? Que tengo una boda y una comunión y con lo rarita que soy, todavía no he encontrado nada que me guste y se me echa el tiempo encima. No te preocupes, tengo la solución. Hay una tienda en Alboraya que se llama Luna y Una. Allí encontrarás el vestido que buscas. Tienen gran variedad de modelos y estilos diferentes. Tallas de la 36 a la 60, trato excelente y precios de fábula. Además, te aconsejan el vestido que mejor se adapta a ti. Dame la dirección que voy mañana mismo. Toma nota. Avenida Usías Marc, número 14, en Alboraya. Teléfono 962-050-058. lunayuna.com. Agrégate a su Facebook. Este mes, en Tuco, muebles a un euro. Por ejemplo, comprando una librería de salón por un euro más, te llevas una mesa de comedor. Comprando un dormitorio juvenil por un euro más, te llevas un colchón. Y así, muchos más muebles a un euro. Ven a Tuco, mueble joven y precio fácil. En Valencia, en el Centro Comercial El Osito, en La Eliana, y en el Centro Comercial Alfafar. 23ª Gran Feria Andaluza en Valencia del 24 de abril al 3 de mayo en el antiguo cauce del río. Viernes, sábados y domingos actuaciones musicales, además de espectáculos ecuestres y grupos de baile. No te lo puedes perder, vívelo en directo. Gran Feria Andaluza en Valencia del 24 de abril al 3 de mayo. Entrada libre. Horario de cierre de lunes a jueves hasta las 11 de la noche. Viernes hasta la 1:30 de la mañana y sábado hasta las 2 de la mañana. Más información, fkcv.es. La lluita per la Champions a la 97.7 Ràdio. En una lluita sense treva, el València té dijous una nova revàlida en la canxa del sempre imprevisible equip de Paco Gémez. A Vallecas, des de les 7 de la vesprada en esta sintonia, Rayo Vallecano, València. El futbol en valencià, sense filtres ni edulcorants, contant a cada moment el que està passant amb Manolo Montal i Salva Folgado. Rayo Vallecano, València. Esports 97, el partit. El teu equip, la teua ràdio. Col·laboren Productos del Arte, Luxovent, Gasolinera Taxco, Ferto, Fotopro i Toyota València. Arriba el moment en el que con cada setmana parlem de les nostres tradicions i de les nostres festes. I el fester major del regne, el que ens fa tota la informació i ens porta tota la informació... Sí. Ara va dir festa i falla en la mateixa paraula. Fes falla. Igual com que se dice este jueves, que és jueves i viernes, i se dice juernes, pues ya va a hacer fes fallas. Y luernes, y miernes. Sí, sí, sí. Leonardo Pablo Parín, Marín y Camacho. ¿Qué pasa, Joaquinet? De los Marín de Castellar. De toda la vida. Molt bé, estic encantat de la vida. Feliç, content, encantat en mi mateixa. Per cert, un saludo molt gran, un bes molt fort, un petot, que dirien més pa camunt, més pa cal nord. Bueno. A Rosa, que mos escolta, mos estava dient que mos escoltava a través de la nostra pàgina web, www.la977.com, mos escoltava, i res, pues un abraç i un bes molt fort per a ella. Rosita. Molt bé. Aquesta Rosita. Que quantes coses, tenim. Que més coses? Jo tinc una fam a estes hores i habitualment. Tinc una fam i no sabria, no sé què fer. Tu què faries, Ximo? Mira, tria de la parada. tens Rayuela, La Percanta, Fum de Llum, Bartonyina... En fi, jo te dono alguns detalls perquè estem parlant de restaurants que formen part d'un dels events gastronòmics més potents en València de la primavera, que està en marxa, que estarà fins al 3 de maig i que se diu Tasta València. Mm. De què va? Restaurants dels més xulos, emblemàtics, hi ha de tot, hi ha més contemporanis i menús més tradicionals, t'ofereixen un menú de degustació, però un menú de degustació és que m'agradaria llegir alcachofitas salteades con escalope de foie y jamón, calamaret de playa, chanquetito frito con huevo roto, jamón y albahaca. A ver, n'hi ha un opera así. Buñuelo de gamba al curry y bacalao con tinta de calamar con crumble de salsa merry. Bueno, uns menús de veres espectaculars i una cerveseta túria. Això serà molt car, no? 18 euros, nano. 18 euros? 18 euros. IVA incluït? IVA incluït. Ni cachis en la bar. Pues mola o no mola. Són 20 locals que participen, és un menú molt completet, i escolta, així en la organització d'esta edició de Tasta València està... Aquesta cerveseta d'Oraeta, valenciana, tan valenciana, bona. Valenciana. Que bona la túria. També hi ha una túria inclosa en el menú. Així que parlem amb un dels seus responsables, que és l'amic Carlos Valero. Carlos, què tal, bonico? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Timo, Leo. Haciéndonos la boca agua pues sí, con lo de Tasta Valencia, Carlos. Tenía que haber hablado de esto hace un rato, porque claro, me toca a mí y yo ahora estoy ya que me como encima. Y claro, con estos menús que estamos viendo, que me hace gracia, porque cuando dicen degustación, pero sabes que vas a salir ya, hasta arriba. Y luego, eso sí, con una buena cerveza turia, que además para los que nos gusta la cerveza, no solamente en verano, sino durante todo el año, es una de esas cervezas que tiene, pues bueno, un sabor intenso, especial y exquisito, ¿no? Pues sí, pues como sabéis, pues una de las principales características de nuestra cerveza es eso, que es una cerveza tostada, que tiene ese color ámbar y, bueno, pues que tiene ese cuerpo y está tan buena, ¿no? Y bueno, pues dentro de las acciones que ya llevamos realizando desde que volvimos a lanzar, a relanzar esta marca tan valenciana, pues hemos hecho esta Tasta Valencia, que lo que hemos intentado es, pues bueno, cubrir o intentar ir a un segmento de locales que nos habíamos dejado ahí un poco entre medio, entre nuestra ruta de tapas con turia y nuestro gastro urbana, que es también muy, muy relacionada con restaurantes puro duros y con menús gastronómicos, pues nos dejamos ahí un local que está muy en boga ahora, que son los gastrobares, y también con algo muy, muy, muy español como son las tapas. Y lo que quisimos es, pues, a partir de una base de tapas tradicionales, pues ir a algunos de los locales. En Valencia hay un montón, no nos hemos podido meter a todos, pero hemos intentado que sus chefs les den un toque de modernidad. Y bueno, como veréis, la variedad es brutal y además solo con leer la literatura que nos ponen, la verdad que se te hace la boca agua. Carlos, y con las fotos, porque nos hemos hecho con un ejemplar del encarte promocional de Tasta Valencia, y es que de verdad está diciendo cómeme, y las tapitas son realmente muy majas, ¿eh? De todos modos, sé que hay que advertir, Chimo, a todos nuestros oyentes que bueno, pues a ver si ya lo haremos, ¿no? Ya lo haremos, no, ojo, ¿eh? Porque es que se acaba el 3 de mayo. Ojo que esto... acabamos el domingo, ¿vale? Claro. Y empezamos la semana pasada. La verdad que el primer fin de semana ha sido muy bueno, estamos todos muy contentos, los locales participantes han tenido una afluencia de público bastante importante, sobre todo para degustar los menús, y bueno, queremos que este fin de semana, que es un poquito más largo, que además el clima nos va a acompañar, pues queremos también que esto nos dé, digamos, que la gente se lance a la calle y deguste todos estos locales, que además están, Timo y Leo, están ubicados en barrios muy emblemáticos de Valencia, ¿eh? Como son Ruzafa, como es el Eixample, el barrio del Carmen, y luego este mercado de Colón, al que, bueno, últimamente tenemos tan en boga. Y también, Carlos, habrá algunos oyentes que está diciendo, ay, pero ¿y si això està tan bo, per què no ho fan més temps? Home, perquè els preus són els que són, és algo que està molt ajustat, és una oportunitat única, i clar, això té que tindre una fecha de caducitat, perquè si no seria una locura. Sí, porque, bueno, alargaron el tiempo ya nos gustaría a todos, pero bueno, nosotros, físicamente para nosotros también sería imposible poder organizar, porque esto requiere una organización muy complicada y la verdad que, bueno, pues estamos con vosotros con los medios, hay que organizar con los participantes, fin, es una realización complicada. ¿Y se puede ir tanto a cenar como, o sea, en el horario de apertura habitual de cada uno de los restaurantes? Sí, en este, en el librito la pueden ver que cada local ha puesto los menús y hay una variedad de horarios súper amplia. Tenemos para comer, para cenar, fin de semana, entre semana. O sea que la verdad que cada uno se ha adaptado un poco también a sus horarios comerciales, uh-huh. Pero bueno, la variedad es amplísima. O sea, que para que nadie se pueda quedar sin degustar ninguno de estos magníficos menús. Pues si te parece, Carlos, el tema sería que el personal se bajara a la app que se llama Gastronosfera, donde tenéis... pues un poco un plato de muestra de la personalidad de cada uno de los restaurantes, por supuesto el nombre del restaurante y la dirección y la ubicación en el mapa, o si no, pues que entren en el Facebook o... No, el Facebook, yo creo, ¿no? El Facebook de Cero Catoria, donde está más información, ¿no? Claro, ahora mismo ya sabéis que redes sociales es fundamental para todo lo que es la comunicación de cualquier evento o cualquier acción. Y nosotros estamos en nuestro Facebook, nuestro Twitter, nuestra página web, cervezaturia.es, y como tú muy bien has dicho, te puedes descargar la app desde el blog Gastronosfera, y esa app nos va a servir para llevar toda la información de la ruta en los dispositivos móviles. Che, de categoría. Bueno. Mira, cecina de Kobe en aceite aromatizado de rúcula selvática, escama de parmesano, no, pero me voy... No me tortures, ves, por favor. No me tortures, ves, por favor. Carlos, una pasada. Enhorabuena por este gran evento gastronómico, de verdad, hasta Valencia. Y por promocionar, bueno, además, la propuesta del Gastrobar, que, en fin, realmente lo vamos a disfrutar mucho este fin de semana especial. Un abrazo, muchas Carlos Valero. Muchas gracias, Timo. Muchas gracias, Leo. Y, bueno, gracias por darnos la oportunidad de poderlo comunicar a vuestros oyentes. Bueno, y ahora esto igual no es políticamente correcto, pero a ver cuándo te atreves a volver a retarnos a una partida de pádel. A ver cuándo te atreves, que ya te has asustado. Ahora que ya me dejan libre de la ruta, la semana que viene me enfrento a vosotros otra vez en esa pista de pádel que tanto añoro. Muy bien, Carlos. Un placer, Carlos. Un que vaya muy bien. Hasta Valencia, que está siendo un gran éxito, de verdad, y lo estamos disfrutando mucho. Cuídate. Muchas gracias a los dos. Un abrazo fuerte. Dale, bonico. Bueno, una pasada, una oportunidad. Perdí 8 euros. Es que estoy echando el menú. Ya está, ve. Venga, en este par de minutos. La pasada asamblea general de Junta Central Fallera, Francisco Lledó, el president de Junta Central Fallera, es va despedir a tots els presidents. I, bueno, va dir que han sigut una de les etapes més felices de la seva vida. I acabar el seu discurs de despedida pues mencionant o parafraseant a Carmen Sancho, que també va dir la mateixa frase en la seva despedida, que sigue ser fallero vale la pena. ¿Vale? Res, que les eleccions estan molt interessants per a tots, però també estan molt interessants per a tots els fallers. Ja veurem de quin color pinta en guany, sí, o l'any que ve la Junta. Hi haurà canvis, com en quasi tot, ja veurem, hi haurà que adaptar-se. I també l'altre dia en el marató de la donació de sang tinguérem el... Dos ganadores. ...de poder sortejar esa oportunitat d'estar en companyia de... De Miguel Bosé, el concert del dia 20 de juny, serà Lara Pardo Andrés y Sonia Pitarch Hermosillo, las privilegiadas que tendrán la oportunidad. Bueno, Miguel Bosé tendrá el privilegio de conocer a estas dos donantes solidarias que pasaron el pasado martes en ese primer maratón en el que salvamos más de 300 vidas, Chimorrín. Qué orgullo, claro que sí. Lara, Sonia, enhorabuena, valientes, y que disfrutéis mucho con Miguel Bosé. Y vosotros que continueu disfrutant de la programació de la 97.7. Tornem dilluns, bon cap de setmana. Au, artista, adeu.